Book 2 50 50 في المسبح ที่สระว่ายน้ำ الجو حار اليوم วันนี้อากาศร้อน هل نذهب إلى المسبح؟ เราไปสระว่ายน้ำกันไหม هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ คุณอยากไปว่ายน้ำไหม هل معك منشفة؟ คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม هل معك مايو رجالي؟ คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม هل معك مايو حريمي؟ คุณมีชุดว่ายน้ำไหม هل تستطيع السباحة؟ คุณว่ายน้ำได้ไหม هل تستطيع الغطس؟ คุณดำน้ำเป็นไหม هل تستطيع القفز في الماء؟ คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม أين الدوش؟ อาบน้ำได้ที่ไหน أين كابينة تغيير الملابس ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน أين نظارة السباحة แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน هل الماء عميق น้ำลึกไหม هل الماء نظيف น้ำสะอาดไหม هل الماء دافئ؟ น้ำอุ่นไหม أنا بردان. ดิฉันหนาวมาก الماء بارد جدا. น้ำเย็นเกินไป سأخرج الآن من الماء. ดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้ว الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية